不要挂你高碎碎去那个是吧算了再见 stanno per lavorare. Shh. Thank you. Te rossz, útban vagy tisztára. Rossz helyre rakod. Miért egészen ezzel kitolni? Nem így tartom. De most is. Itt nem kerülgetnék oda-vissza. Minden szedni, és akkor én egy felelni oda. Thank you. folyamatot is. Thank you. zsákot, állják még innen. Vigyázz a zsákot, állják még innen. Itt az öreg azt mondja, hogy sajából felemérjük elsősorban. Ne is sokat a pálinkára. Elég legyen, majd hazajön hozzá. Kivás maga a bűn. Én egy bűnös nem eszek többé. Nem iszok alkoholt. Coca-Cola egy gyereket. Hát, hogy azért rossz a fekete, hogy elhelyem a vissza Coca-Cola-t, és a másfélte 3-4 kalács Coca-Cola-t nem szoktam tőle. Nem is vagyok minden nap innen Coca-Cola-t. Ha? Nem tudom. Szóval minden, az talán a színezéke mindennek. Az biztos, hogy tele van színezéke. Te a magatatáig is nagyban is szerkapottál. Hát akkor, hogyha a bátyáid itt vannak. Akkor kezd itt vannak. Máskülönben. Nem hiszok, nem szorok. Két szociál szart nem hiszok. Hát ilyen egyet a bűnben. Mire ott, itt van még egy megcsinálni, megcsinálni, azt akkor azt is azt akkor. Gyerünk a tatához, mert kikapunk. Nekem tatára, azt ne jönnöm. Hát, úgyis már megyek hozzá, hogy nem áll baljánk tálad. Várjál. Hát, éppen a zsákot, amit mondtam, hogy voltál vőle. Vőle vittem. Hát, így egyszer nem jön, hát, Még rakok még egyet is elég lesz. Hol van a sárt, mit mondasz? Ott van, ez a csirkénk, mi nem belül, nem vitt a Yeah. Thank you. Thank you. Most már tényleg nem.